أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات. دا بل دليل دي دا الله جل جلاله په وحدانیت باندې او په دې خبره باندې چې د طاقت مالک الله تعالی دی او سجده د الله حق د کائنات کې ټول سجدنا هغه ته په سر به سجود دی. نو الله تعالی فرمایي الم تر آیت نه ګوره مخاطبه تا ته پته نشته ان الله الم ترى يا الم تعلم تتبتنشد ان الله يسجد له من في السماوات جسجد كي الله تعالى مناسوك في السماوات چه بس من نكي نو اللہ اتنويني نو اكثر سيزونا عام مومنو د سیدونه د بازو اتباع مراد ده انور او سپومه ده الله تعالی. تاسو نه وینئ تاسو په دې پوه نه نو وینم مونږه او ښکاری مونږه تا د دې د سجدا د سپومه او د نور سجده سره د خدای الله اطاعت ده. نو تاسو نه وینئ یې نه ولي نه وینئ ان الله یسجدو چه اللہ تسجدی کئی آغا سوک چه اسمانو نو کی دی نو چه سوک اسمانو نو کی دی نو آغا سجدی کئی او منتا علم تا علم ترا تاس دا علم نشتا نو منگ دا علم اشتا پیغمبر منتا خبر را کردی احادیث و مبارکو کی را گلی پرشتی اللہ جل جلال ہو تا سوک بسر بسجود دی سوک پروگو کی دی او سوک پسجدہ کی دی نو اسمانونو کې ور چې څومره مخلوقات دي الله جل جلاله ہوتا سر بسجود دي ومن فی الارض واغسوک چې بزمکه کې دي نظمکه والا مخلوقات کزمکه کې کوم ملائکی دي یا کوم فرشتي دي نور مخلوقات دي والشمس والقمر او دغه رنگي شمس او قمر سپومه او نور شمس نور او قمر سپومه والنجوم او ستوري والجبال او غرونا والشجر او ونه والدواب او چارپایان بیا دې کې زان پوئے گئے ومن فی الارض کی کافران ہوگا من لفظ آعام دے ہاں ہر اغسوک اللہ تسیدی کئی چسوک پزمگ کی دی نقصوکو اجدی کی کافران ہمرا لگ او کافران کو اللہ جل جلال ہو تسیدن کئی و اللہ اوپر مل اغسوک جی پزمگ کی دی نمونگوائیو دا کلام پیتبار دا اکثر دے اکثر خلک جنات او انسانان نو دغه رنگي پرشتي مشته په ځمکه کې نو دغه مراد دي او یاد ده چې څوک بل بل کوي مکلف قطول دي سجدي کوي به ټول مکلف دي سجدي چې ایمان راړي سجدي وکي او مسلمان بل بل کوي او یاد ده چې من فل ارض نه مراد دلته انسانان نه دي چه کافران والا اشکال لاشی چه کافران پر سجدی نکی زکر انسانانو بارک رستو اللہ خبل فرمائی و کثیر من الناس او دیر پا انسانانو کم اللہ تسجدی کن نو دا من فی الارد نمورات صحیح خبر ادا دا انسانانو نا اللہ وکا پرشتی دی یا نور مخلوقات دی یا شمس و کمر سپومی و نور سنگ سجدی کن استوری و غرون آوری نو مفسرینو دیده که ده سیجی دو مانی کری ده سیجی نسبت چنور و سپومن او غرون و اونو تشوه ده نو ده دینا مراد ده اللہ جل جلال ویتاد ده خبران ده اندال لازمین ده ده هر شسی ده ده شان مطابق ده نو بعضی مفسرین وای ده دینا مراد اغا اطاعت ده اللہ تعالی ده ده سیجی نمراد ده ده اطاعت ده نو ګورن ورم تابیداری کې الله چې څنګه اډ ورکړې دی چلی دا دغه سید شو سپومم هغه ته چې کوم اډر ملاو دی هغه سي چليږي دا دغه سید شو دغه تابیداری شو دستور تابیداری او دغه رنگې د غرونو د ونو او د چار پایانو نو د سیدینه مران د دې اطاعت ته او دې چې په کوم کار کې الله تعالی له ګولې دی دغه برابرولې امون وینو کائنات کې دا ټول سيزونه په خپل ډیوټه باندې چې تکویني دور الله تعالی تکړی دی په ډیوټه باندې اړه نو یو معنا ده د سجدې د دې سيزونو او د دې نور اوس په ما او د سجدې او د غرونو او د ونو د دې دویمه معنا مفسرین وايي دینه حقیقتا سجده مراد ده لومبه معنا اطاعت شو تابعداری شو دویمه معنا دا ده چې دام حقیقتا سجده کوي نور اوس په ما او ونی او غرونه خو بیا دې ځکه اغه زرا تفسیر کوي اغه وايي ګوره یان ساته د هر شی سجده داګه د شان مطابق وي انسان دې و اندامونه چې الله ته کې دي پنځه دو پنځه شوي او دو پنځه شوي او دو لاسونه شو شپک شو تندې او پوزه وشو نو د انسان سجده اغه ده د نور سجده د هغه د شان مناسب ده د سپومه سجده د هغه د شان مناسب ده او د ستور سجده د ستور د شان مناسب ده او د غرونو د ونو د چار پایانو سجده د هغه د شان مناسب ده اوس بیا څنګه کې سپومه نه الله مونږ ته دا غي تفصیل نه ده خودله خو سپومه سجده کوي بس کوي زمونږه به کېده ده زمونږ رب وای چې سجده کوي نور څنګه سجده کوي زمونگ رب مونگ تا تفصیل نده خودلی زمونگ اکیده دا جنور سیده کئی ولی سنگ سیده کئی زمونگ رب وائی مونگ منو سیده کئی سنگ کئی تفصیل اللہ مونگ تا نده خودلی چه ست طریقی سره کئی کی پیت دی سنگ دی او دا غرانگی ونی او چار پایان سنگ سیده کئی او ست ٹیم کے کئی نو دا دی تفاصیل اغب دی قرآن کی نشت اللہ مونگ تا نده خودلی خو زمونگ دا اکیده دا اللہ تا حقیقتا سجدہ کئی بیادا خبر یاد ساتھ ہے او پدی عرش شیکی اخپل جوان دی سجدہ کئی نو پدی کی جوان اشتا حبرم زیادہ دالا بعد ٹیم کے بطور کرامت یا بطور معجزہ اللہ کارا کڑی دی لکنبی علیہ السلام با مسجد نبوی کے دا کجوری او تانی تا ڈڑا والا چکل ممبر جوڑ شو او نبی علیہ السلام پا ممبر باندے کی ناستو نو اغي انتهائی لکه د بلار بی اوخه بشانته وجل حنا حنین العشاء وجل نبی علیہ السلام په ټولو صحابه ولیدا نبی علیہ الصلات والسلام راغ را جوخت کړو چې پکړه خبر انده دار دکرنګي غرونا حدیث کې راځي یو غر د بل غر نه تپوس کې تابه نه نن سوګدا سي تیر شوی چې الله ذکر کړي دغرنګي ونه په نبی علیہ السلام باندې سلام کړي دي به تورې معجزه راغلي دي نبی علیہ الصلات والسلام ته پرده کړی ده نو داسې ډیر واقعیات به تورې کرامت یا معجزات هغه راغلي دي ثابت دي چې داګه نداري حیات او ژوند ملبي او چې کوم شی کې الله جل جلاله ژوند او حیات اخره نو هغه الله جل جلاله د خپل ژوند او د زندګۍ مطابق د هغه د شان سیده وته والا کړی دا په خپل شان سره الله تعالی ته هغه سیده کوي څنګه چې الله مکلف کړی دی. نو اگر چې د شیزونو کې مونږ ته جانم نخکاری او مونږ ته سجده نخکاری خو په دې کې الله جل جلاله جان ام یې کړی ژوند ام یې کړی او الله تعالی د سجده کوي چې الله وي زمونږ په عقیده دا زمونږ په ایمان دی. نو دویم کله د سجده نه مراد د دې سجده حقیقتا سجده ده. وشجرو والدواب و چارپایان خرو نشو او د غرنګ اس په یو سو بل سو سمره حیوانات چې دې پزمکه ګرځي دې ته دواب ویل کیږي. وکثیر من الناس ګور نور الله جل جلاله ټول ذکر کړه دای په کیو نه چې ډیر کوي او لګ نه کوي آی کې الله جل جلاله لفظ د قلت او د کثرت ذکر نه کوي. خبر هم ځای دستور کې داونه وی چې وکثیر من النجوم ډیر پستور کې الله دې دې کې سنا فرمانه او جکل خبره د انسانانو را ل الله جل جلاله دیزه کې دو ګرو پکړو. الله فرمایل او الم تر ان الله یسجد کثیر من الناس آیت نیوینه چې ډیر په خلکو کې الله تعالی تسجدی کوي. وکثیر او ډیر چې دی حق علیه العذاب باغی باندې د الله جل جلاله د عذاب فیصله ثابت شوی. انسانانو کې دو ګرو پښو خبرم زیان دل چې کوم سجده د طاعت او د عبادت کوي نو هغه مؤمنان دي مسلمانان دي الله تعالی ته سجده کوي. اول چې کوم کافران دي او د غرنګي نور بد مذهب دي نشپک مذهبونه چې مخ کې تیر شو پای کې یو د مسلمانانو پنځه د کافرانو او د غرنګي د هریه چې ور سره کې نشپک د کافرانو شو د ټول ملتونو دي چې په دې باندې عذاب ثابت دي او دی به جهنم دي. بیا دوی ما خبرم دل دیاد ساده چه دی خبر سره کثیر لپس سره دا خبر معلوم شوا چه دا نور دا اللہ نفرمانی نکی دا اللہ تسیده و عبادت که از مکا نفرمانی نکی نور نفرمانی نکی سپومه نفرمانی نکی ستوری غرونا ونی نور زنده سر دا نفرمانی نکی خو پا انسانانو که نفرمانه دا اللہ شتا په انسانانو کې دا الله نه پرمانه اغشته دي. نو دا دینا او اخیری خبره دی کې دا یاد وساته چې الله دې په لومړی پرمل دین سجدې کې او ډیر نه کوي هغه باندې عذاب ثابت ډیر سجدې کې ډیر نه کوي. نو دلته کثرت په نفسه مراد دی کې یو راواله هم کافي ډیر کسان دي سجدې کې بل طرف ته نور ته وګورل وی دنیا دا نو ډیر داسې دي چې هغه باندې عذاب ثابت دی دا الله اطاعت او الله تسجد نه کوي. اخیر کہ اللہ تعالی فرمائی ومن یهد اللہ فما له من مکرم سوک چی اللہ جل جلالہ سپک کی پس سرا پا کفر سرا پا شکاوت سرا او پا اللہ تعالی تسجدی نکولو سرا چی کم اللہ تسجدی نکی اغی اللہ رسوا کی و ذلیل کی فما له من مکرم اللہ وی دیتا سوک اکرام ورکون کے نشتا داسے خلقو تا سوک عزت ورکون کے نشتا سوک چه اللہ جل جلال ہو اغس پک پا شکاوت سرا و پا کپر سرا پسی دین بولو سرا ان اللہ یفعلو ما یشا اللہ تلا چنے یفعلو کئی ما اغس و یشا چه او واری پا اللہ بندے اس اعتراض اغنشترے. بیا آگے سبق اغا بیا اگدی گی خودی تے کہ یو څو آیاتونه نورم ورانه بس بیا به ترجمه وکړو دا نور به سبانی کیږي. تا تمای الله جل جلاله سجده د دې سینو ذکر کړل پرې باندې ګوره اشکال نه دی پکا تا تمای ډیر زینو کې د دې خبره ثابت دي لکه یو آیات کې راځي الله تعالی چې کله زمکه او اسمانونو سره خبره کوله نو دې اوې قالتا اتینا الطائرین الله مونږ ته ترالو تابعداري کوونکی زمکه او اسمان او د کانو بارکی راضی سجده کوي نو د کانو بارکی بل ځکه الله لوم به سي بارکی فرمایي و ان منها لما يهبط من خشيه الله بعض کاني داسي چې دومره يره په د الله راشي چې هغه ور غړي دا الله وي او دا ورون ولا تاسو تاسو کې سم نه دي شپه بالکل نګر چاو دی نه سي بس غرار شي د غر نه کاني رور غړي تاسو کې معلومات داسې کې دا د الله د یره نه خالص راغلي ځکه الله ویلي دي و ان منها لما يخبط من خشيه الله بعض داسې دي چې الله دومره یې راپراجي چې بس په غربا نه ټینګ پاتې نشي او کلار شروع کی کته ترپتا هغه ورغړي دینم معلومیږي ژوند و ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تبكون تسبيحا دینم ژوند معلومیږي دینم رسیدنه کی الله وی هر شی دا الله تسبیح کوي لیکن تاسو په نه پويږي نو دا ټول دلایل د دې خبرې دي چې الله جل جلاله ته دا سيزونه حقیقتا سجده کوي خو مونږه تاسو پاګې باندې نه پويږو الم تر ایتن ګوري ان الله يسجد له من في السماوات ان الله چې کینن الله تعالی يسجد له سجده کوي دی الله تا مناسوک په سماوات چې دی اسمانونو کې وَمَنَاسُكُ فِي الْأَرْضِ جِدِزْمَكَكِ وَالشَّمْسُ وَنْوَرُ وَالْقَمَرُ وَسْبُومَ وَالنُّجُومُ وَسْتُورِ وَالْجِبَالُ وَغْرُنَا وَالشَّجَرُ وَنِي وَالدَّوَابُ وَزِنْدَ سَرُونَ چار فیانو زمکا بانده گزینو کی مختلف زناور وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ او دیر دخل کنا یعنی مومنان وَكَثِيرٌ او دیر دخل کنا حق علیه العذاب ثابت شوی ده پدی باندی عذاب کافران وَمَيُّ هِنِ اللَّهُ وَاسُوكْ چَلَّا رَسْوَا کی پشکاوتو کو پرسرا ولی اللہ تسیجده نکی ده وجه تسیجده نخیر اللہ تا ده انور اس کو میں تسیجده کی نو اللہ رسوا کی وَمَيُّ هِنِ اللَّهُ وَاسُوكْ چَلَّا رَسْوَا کی اغلرا فَمَا لَهُ تَبَعُ نُمُمِد فَمَا لَهُ پَسْ نَبَيْدِ انسان دَبَارَ مِن مُقْرِمِن سُوكِ عزت وَرْكَوُنْ كَي اِنَّ اللَّهَ يَكِنَنَ اللَّهَ تَعَلَى يَفْعَلُ كَوِي مَعَاسُ يَشَعُوا چِوْغَوَلِي الحمد لله رب العالمين والعقبة المتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعليه وصحبه جميع السادة في الدعاء ناسك يا الله وبركات ناسك يا الله تدعون بسيدة كون كينار الله دسيدين منقوصة يا الله ترازي شكرا بسيب صلى الله عليه وسلم